विशेषमा अब नवाब नगरवासी पलापालन देशीय तीस सत्रह की शुरुआत है देशीय तीस सत्रह की शुरुआत अभी अधिकार जनाधिपत मागन अग्रमात मागन विषय बार गुरु अमात मागन अभी इन मकर मे विश्रम वलपाली निश्चित भवतंत्र रथ वातावरण किनक मे मेतिवर कलदार अभी कलदार बरीना अभी प्रश्न संपूर्ण शिवलूम फलपाल विश्रे मे मेतिवर अब इन दिखा निश्चित मेतिवर पवत्न मे विश्रेर पे विरोधता नम निश्चित मेतिवर पवत्न विश्रो आरी वन अभी एक व्यर्थ सागर सागर सामने पाठ